ऐं जेकॾहिं अल्लाह माण्हुनि लाइ मदाई जल्द मोकिले हा जहिड़ो उहे पंहिंजी चङाई जल्द घुरंदा आहिनि त संदन ठहिरायल मुदत उन्हनि लाइ पूरी कई वञे हा पोइ जेकी असांजे मिलण जी उमीद न रखंदा आहिनि तिन खे संदन गुमराहीअ में हैरान छॾींदा आहियूं।